ben affaire amna moy ne ñi nga xamantene moy génération yi di ñew lool tamit fook ñu xol parce que kër gi il faut mu am ci touru ku mu nek parce que su nek parce que kër kenn mënul taxaw rek né nekul ci touru kenn il faut mu am ci touru ku mu nek man mo fook ko mom donc ñooñu tamit après bu koku déwé pour ñooñu bu fekkante na ñom kenn parce que kenn ci ñom bu génné aduna lool moy benen problème musibu bu mak bu dal suñu réew yi mom moy yéxa mirage ñi def parce que lool day indi bu amé ku déwaat ci bir mbolo mi manam ñooñu ñi ko waron doon ñom itam à leur tour affaire bi ñoomit dañuy dali am certi liñu warona doon feul bu ko defé affaire bi jaax so ñu indi problème bu reuy ay dog mbokk ak ay xéetu mbokk gu tassaro ay xéetu manam nono gu tar yépp daf ci nekkale ci bir ti luy yépp ko indi mom moy ñak xam manam limuy wax ni règle yi bu mata bayyi xel légi moy budé yoy yépp réunir na waji dena degu leer ci koy doonu dunduna après waji mo ngi doon dundu après ci mi doon bayyi na fi alal duñu ko meuna doone alal nak waxuma euro ki sefa ki dalasi rek voilà moy ndax leg leg buñ ne alal rek gaay fu ne xaaliss yi ne ci compte lo tol yi sax ci lañ bu le da am ñu tol legi ñu ne legi dañu koy mirage sauf que nak ñetti nit ko wara ñoko wara doon mais amna ci waajo xamne mom mo liquider pa bi moy moko ray moko assassiner koku mom dañ nan ko yaw le fait que nga assassiner pa bi moy li tax yaw da nga la warona doon de mais nak lool mo lay xagn lool maniaalutul lool moy maniaal lool leer par exemple ci julli digeen go xamne dafa gis ay règle xam nga bu julli heure julli bu joté dafa wara julli mais nak bu né dafa gis ay règle bu boba règle li ñoy tax ñom ñoy mané ñoy li tax du julli képp tamit ko xamanteni dafa wara joxe azaka ba affaire yi mat ta mu mat un an ci mom ak réunir conditions yépp mais mu am ay dette yo xamantene ni bu len fayé affaire bi dotul ki dañ nan ko yawit lolou motax do guenna azaka lolou moy mané dal ci gatto moy li empêcher acte bi man exécuter ah ngir nak jëf wër kon jëf yu mu man di nek ci charia pour mu wër kon il faut kon condition yi man waye sabab yi ak yi nane ay la yoy il faut tamit mu xew moy ne man par exemple bu jëlé exemple julli manone man condition bi def nako moy japp na ñu ne wa ñu xol mais li waral julli est ce que jot na moy heure bi dugg jot na jotul ñu ne dedet dañ nan la kon yow julli waragula moy mano anticiper heure bi timis bu jotagul mano japp ñew di julli nan dama anticiper moy ne il faut kon condition yi ma sababi moy cause yi ki mat ponku yi tamit nga bañ ci dindi ben loro tax boy julli nga faté ben nga faté ruko wala nga faté sujud ken dula ne baye beusul mal rek nga sujud ñaar yoon mu jeex de a dedet dang koy defat nax lan pilier la lool pilier mom non lay démé ku aji makka ba ñew ñu ne la mais yow dem nga arafat non luy arafat ñu ñëmi xamu arafat nga né no man ah ara no dégg na nit ñu doon ko wax ñu la dem nga gané no c'était quand sax ñu né la moy 9e jour bi avant jour li ñaan tabaski yeen wolof nga né no nak jour bobu si ñu mako doon wax sax mais dama sonnon mo taxon ma tok sama hotel ba ñibi si nga ni ñu lay ganalé yow mom de toute façon da ngay adiat yow par force da ngay dérlu lolu la moy ne ndax lan yow pilier nga baye moy pilier kon nonu la moy bo baye pilier tamit du bax legui nak moy cause yi man na réunir condition yi réunir pilier yi réunir mais nak am luy téré bu amé luy téré nak lolu day yak jëf ci kon nak pour jëf bax kon moy kon il faut condition yi nefi cause yi nek fi pilier yi mat li nga xamne moy empêcher affaire bi mana nek lolu joge fi newu fi bu boba bo jëfé lolu lañ nane wërna wërna nak sahih lañ waxu ñu nangul nangum mom lu façon fiqh mom kenn du fi wax ay nangu nañ ko mom lolu du suñu affaire waaw mom dal wërna lañ mëna wax li la yonentou sa sallam wax ku julli defal ni def nako non ñun nak manuñ ci dara loolu dañ nan dulleem wërna kanta nak yalla nangu nako lolu lañ leen ko keneen voilà lolu kon moy waral jëf baax légui nak troisième bi troisième masala bi mo doon al hukmu yaduru ma illatihi haythu dara moy ne ki num tuddu atté day and ak liko waral moy cause bi tax atté bi di am boudé cause bañu fi atté bi moy ne ndax cause lool la cause moy il faut mom bu fi newul affaire bi darul mëna nek mom da bo gisé hadithu abu salabati abu salab al khushani radiyallahu anhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan mo taxone mu téré len moy da go téré ñu utiliser tabu yéfer yi ndax lan ragal sobe nek ci mais bi nga xam xamantene neena len na ngeen kon bu ngeen amul leneen ta ngeen raxas ko ngeen do ko utiliser kon moy atté bi newon ci ndab yi ndabu yéfer yi ñu len koy téré day deñ budé set nañu ta amuñu benen yenen ndab yu loy ta ñu raxas len lool moy cause bi taxone ba mu deñé atté bi day dem and ak mom kon nak haram gogou nga xamné ndax bu yémon fofu rek dalen ko téré ta amul yenen texte yu wone né téré bi cible ak yoy moy day nek luñu haramal mais comme que dañé tek ay condition yo xamné il faut ngén baña trouver lenen tamou set ta ngén raxas ko kon nak moy budé lolu nonou réunir atté bu lé day dax ah bu bi ci mujj nak moy al wala wal baraw moy al wala moy alliance bi wara am ci digënd julit ñi lool mom jaar na mom lañu gisoon bi wess moy ne julit ñi dañu wara nek ben ba nek ben rek ci nek le muslim dedet mais nek ben ci seeni doxalin Allah ak seeni projet yépp la projet yi mom yalla définir ñu leen ba paré wax na li la légi nak ni ngeen koy défé tamit wax na len ni la gis nga bayé wuñu dara nan len débrouiller len l'islam mom du bayyi ku ci nek nan ko débrouiller ñun kay ñokoy réré duñu ko xam japp né dañ ñu débrouiller len après nak buñ ci né ba ci bir ben way bu xam mbiri na yow li ngay def baxuna sa ligéy bi ngay ligéy est ce xam nga né dafa haram légi yow nga am problème. Ça fait 30 ans ma ngi ci tu me dis que dafa haram moy ne nak lan ndax moy ne l'islam nek yow pourtant lool bu ko xamone bu yag lool lepp du ko ci fess moy ne julit ñi dañoo wara nek ben yegne ben lañu moy ne ñu baña yem ci ay couleur ak tamit dekk yi ñu délimiter ay frontières dire moy ne innamal mu'minuna ikhwa la alquran waxo deug julit ñi ñom dong ñom kesse ñoy ay mbokk ak nu mu meuna tudde nu fu mu meuna dekk nationalité bu meuna am al bara'u nak moy deñ juñu wara deñ ci ñi gëmul yalla sympathie yu bari yoyo ay di wone ma ak ñom ñoo ki day tax yow leg ñom yi ñi def dang koy commencer def te do ko tay wala sax nga tay ko mais da ngay dem ndax bo yagge di nekk nit kuy def lu nonu bu yagge limi def day day mine day tax mbir mi melni lu dagat legi moy mine day dindi gravité lu nek ci benn mbir fini xam nga amna yenn yo xamne yenn image yo xamne ba nga ne man bo ne bir Sénégal wala yenn ki yenn gox ye tax may wax bien sûr moy ne yoyu yow do len xam ta affaire bi même bo dégé ko wax affaire bi dalay jaaxal est ce que lolou nit dina ko def mais bo yagge nek ak ño xamne dañ koy def ñew Dakarou joge Kadior ñew Dakar wala Bawol ñew Dakarou te tamit Kadior nga baña nek Kadior capitale de boudé yenn yi mom d'une façon bo né ay bir salum Kaolack région bo département ki chef de ki bi mom presque mom Dakaro yenn mais boudé ci all bi nga joge ñew amna yo xamné yow bo gisé jigen gu sol lu séré dalay jaaxal mais bu yagge ngay dem di liggéey ke ñew marché bi ngay dem presque lepp lool rek ka fa am bu yagge yow affaire bi dang koy min melni grawatul day melni sax day muju melni lu rafet ba boko gisatul sax yow lay jaxal mais ñom ara ñu ndax lan dang ko min pourtant lam grawé won non la grawé ba légui mais yow ci yow dog affaire bi dafa wañé lol nak motax l'islam di bëgg julli nit ñuy ñom ñuy moyta ndako façon relation yu mel non ndax boy nan leg même ñi dul won nan leg commencé nan lu bari ci andano luñ ko jëlé légui nak lolu nak tékki wul tamit né andano yéfé rek lañ wax dé mais julli bi nga xamanténi ni sax mom presque mom yonam néwu ci koku tamit budé yow amo ay barrière yo mëna tek digënté mak wala téré koko walla nga xam nit ko xamanteni bo nekké ak mom dang koy géné koku mom fexel le tout di nek ak mom wa jo xamné yow lér na né mom sétani feuilleton rek la man quoi télénovela rek mais mom lér na ko né bo ñëwé kërëm mom russe na nga tok muy tal yoyu yow bu dé lol nga xam mais comme que gaay légui dañuy enregistrer sax façon mais dal l'essentiel moy boudé yow xam nga né yoyou bokou kiwé duko def moy né yow da nga wara baril tank ci mom waxuñ la né rek andako katchor dafa dañ koy téré rek nga né wawal wala katchor la nañ ko baye wala yimi def non moy né dañuy xol tamit est-ce que hikma bi moy sagesse bi moy nga baye ko mu continuer ci lim nek alors que yow boudé gis na la du def yenn yi moy né dem nek ak mom kon ta nek ak mom boy nek ak lu bari man na mu changer walla mu commencé di wañi touti ndax min mi tamit kadhalika kuntum min qabl moy li alquran waxone ne naka ñom yéféri moy ñi waja tuubon ñu rayon ko après nak ki day nakhma day bëgg muccu motax ci guerre bi waji dafa japp gaay di ray julit ñi di ray ñu ñew ba jekk ko rek mo ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mais ki day tay lo ray mais biñ ko waxe nabi sallam be dafa mer ne ko est ce ray da nga ray ko xamne dafa wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan ngay def ak koku yowmal khiyam nan ngay def ak bat yo yowmal khiyam moy ne mo ne alquran ne len non ni ñom ngeen melone avant kon moy yow tamit ki ngay waja gi ngay dimbali wala ki nga gis ne mom lim nekk lu nonu bul ñew rek alors man dama bëgg tay situ yow li nga nek nga genné and ak bok ak man degré lé dédé lool mom man da nek yow tam ku ta lool ku tam ben bakkar xamna bo ñewé bëgg ko ci genné tay mu bayé ko complètement c'est lool mom ñiko man bari wul yow nak bu dé da nga nan lool la mbama bayyi kon da ngay bayyi sa su né yow kay fexel muy wañi touti bo mané nak mu bayyi su ci sur le coup mom lool mo geun mais nak da bari wul ñuko man kon nak moy da ngay def nang ta tamit di nek ak mom lu bari diko war diko gi tamit nak tamit boko téréyé il faut tamit nga tek fa yu ko remplacer xam nga mëno ñew bayiléen Ligue des Champions way yu neena ñak fayda quoi ba paré yow wa paré waji yow tego fa dara lu muy def après mais bu togué kërëm non moy il faut nga def fa lo xamné mom dina ko occuper lu koy jariñ mais bu do togué non tay le mercredi final bi demul fen amul ben soxla mais dañ ko bu yagg way say talal télé do ali lu ci nek moy non lay démé moy né tamit nit boko téré dara wala nga koy ci dara il faut tamit nga am lo fa tek bune nak nako sa andando yi sajele udul ko andando yo xamne ñu bax lañu voilà ndax lool tamit moy lool ci jangalam yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lool moy ne bu la téré dara day fexé andil lo xamanteni moy remplacer lool mais téré rek bayila dem sa yoon mais waji bu yagge bakkanam waxuma la ay iblis sax bakkanam am ci bopam mo koy pousser wat mu defat affaire kon tamit loolu moy ne baña nek tamit kacior yi wa il faut ñu xol ban yane façon kacior bu re kacior la bo xamne yow yow li upp sa ndort moy boy dem di melni mom wala mu lay convaincre kokku mom do dem ci mom tamit loolu la tamit mais boudé yow xam nga ni ki mom am nga inflation mom rouss na la ak yu mel non moy fexel di nek ak mom lolou moy al wala wal bara tamit du côté yéfer ak djulli rek mais tamit lolou tamit ñu jara bayyi xel kon lolou mo doon masala yi nga xam na ño concernon hadith bob dernier hadith bi moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kon al hafiz mun wa an Anas mu ngi jël ci Anas ibn di dom Malik ku ñu naan Malik radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla gëreem ko mu ne an qadaha nabi kene ndabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben keulum in kasara dafa xar dafa toj fan fatakha mu jappe makana champ bi beurebu fissure bi fi fissure bi am silsilatan abum ab fil min fiddatin fil d'argent lako daxe lako ñawé akhrajahu mun solona hadith bobu al bukhari imam al bukhari rahimahullah lol nak ñetti masala usuliya lañ ci amone bi ñu nek moy al amu yutlaqu ala umumihi hatta yarida dalil al takhsis lol mom fokk na ñepp mokal nañ waaw sen muhammadu bi mokal na très bien moy ne le general atte sharia bu ñewé ben texte bu général dañ koy bayyi ci généralité bu alquran moy dañ koy bayyi ci généralité ba am textal wala dalil bu ñew ne kat la généralone li moko teunk moy ne la généralone amna ka yo xamné bu xewé dañ koy wala bok li ni day wone ne possible après na ñew ci exam inshallah bi ci tebu moy hujjiyatu qawlu sahabi moy est-ce que waxu ab sahaba radiyallahu anhu bu waxe waxam mom waxam man na nek dalil man nañ ci fukkandiku man na nek preuve wala dit hujjiyat waaw mo ci hujja lañu moy ab sahaba bu waxe ben wax est-ce que lolu man nañ ci sukkandiku ne li kat may jëf ben jëf ñu na la lutax ngay def li ngane ndax sahaba sangam radiyallahu anhu mo wax ni est ce que lolu dalil la wala dit ah wala tamit defum fa wax rek muy def comme lu mu def yow sa def ji foko jele man kat abu hurayra radiyallahu anhu la jele ci sanad bu wor muné mom mu def bok mom mu don ñune mom mo don def li papa est ce que lolu yow lolu doy ngir dalil wala dit bi ci tagu te moy bu mujju bi moy al mashaqatu tajlubu at taysir moy ne choono khat choono bo ki wi day waral ak yombal ci sharia bi ñu nekk kon moy al am yutlaqu ala umumi hatta yarida dalil at takhsis ah moy nak li bo gisee buntu bi nekk babul aniya xam nga doon wax ndab hadith yu ñëkki da doon wax ndabu khalis ak or dañ ko don téré papa ndabu khalis ak or ci hadith yoy yu ñëkki dañu gis ni yaronte sallam da ko téré ci kaw lolu moy téré yoy lolu am la moy ne am nañ ne li mom lu général la moy kon légui ndab mom ak lu ndam ndabo ak fuñ ci na def khalis rek ci kaw hadith yoy même dañ koy téré mais hadith bu mujju bi ni moy bu Anas radhiyallahu anhu sayna Anas biñ li sank dañuy gis ne Nabi sallam dafa utiliser lam fil d'argent ngir daxé ben ndam ta bu le fait que dax nako ci moy mu ngi ci hadith yele nak dañ doon téré ndab lo xamné ndabu khalis la légui hadith bi ñew wan ñu lan né amna ci ay cas yo xamné dina possible moy lu toll comme lo xamné pour réparer rek la walla du touti la lo xamantene presque c'est infime affaire bi presque du ci jël dara wala nga gis ne lolu comme rek ki bim téré ki merdi après ñu gis yeneen hadith yi ko wax ak tamit alquran yi mu wax ne yoyu day nga xamne bu téré med bi med yépp façon med yépp kon lool c'est général bu loon fofu la yem kon moy lepp lu tuddu med day haram sauf ko xamna ñu lay après jeun mom bokul ak ban al jaradu bokul muy jaradu moy wala ak ban wa wa wa mom moy wa moy moy lepp luy dingi ci geej ak janin wa janin wa janin moy li nga xamne dañ ko xar mi nga xamne daño rendi bi ni rendi yaayam dafa newon yaayam du ko ëmb ñu rendi ko bi ñu rendé yaay ji mom mu dé wala lolu moy mom man nañ ko wala ak ban wa am reub am reub moy reub mom tekkiwul rombu xarum jambo ngaddu ko mu daanu nga nan dama ko reub reub ci allu balay ne tamu leer la ne tamit du xar mu ñu yoni muy ki wala da am naño xamne seenu sam dañuy baye xar yi wëri lolu mano jël xaru jambu gëdé le do reub ak ban yi sobé wu yi yurul sobé la amna benn bu ci dess na té bo mo gëna neex xam am plus voilà moy nit dama jox ci ñu sall wa moy nit tamit mais kon moy né kon bi nga xamné bu dé ci côté lék bi mu téré mirdi yépp légui jeun hadith yi dañu ñëw ak tamit ay yenn ay yi nga xam dañuy dundu na jeun ak lu joggé ci geej gi non lool moy ala am kon yutlaqu ala umumi dañ koy bayyi dañ koy doyal non bi ci teggu won moy kon waxu légui est ce que waxu sahabu radhiyallahu anhu doy na preuve wala dit wala jëfum lool nak dañ koy teunk ci ñe ñetti wax bi di ñëk moy li hanafiya yak malikiya yi li ëpp li nga xamne mo gëna séw ci ñom wax rahmatullah alayhi ak tamit waxu imam shafi'i bi nga xamne mom la waxon bu ñëk da li waxon nañu mazhabu imam shafi'i rahmatullah alayhi waxon nañ bi mu nekké baghdad moy iraq ne iraq dañ koy woyé massa bu yagg bi bu mujju bi moy bimu né égypte nga xamné fa la génné adina rahmalullah fof bobu massa bam yiñu tataan fof way wax am ak ay mu bind ak yoy lañuy né moy massa bu mujju bu ñëk wa nak da doon wax né mom bokkon na ci wax yi ñu bëgg wax égypte le mujjé Égypte le mouté wa fo le mouté moy fa la nek ñom talibé ñom xarma la ñom ñu bind ki wone voilà légui wa tuji bi xarma la tu yahya légui moy légui mom bu ñëk ba da doon wax né mo kon li gina siiw ci maliké ak hanafiya rahmatullah alayh moy né waxu sahaba wala jëfum budé amuñu benen buñu waxé nak wax fi moy liñ ci djublu moy lo xamné texte ñewul ben moy du alcorane du sunna buy wax ci wax ji lu leer ñewul légui ci lool lañuy wax fi ñom dañu né dina nek preuve dina nek dalil hujja bu déné condition bu ñëkk bi amuñu benen waxu benen sahaba wala yenen sahaba radhiyallahu anhu yu contredire wax joon da boudé dañu kenen dafa wax lu wuté ak lolu manu la nek argument ci kaw lolu kon ñu né ben nga lolu bi ci téggu moy la na len né il faut ñu xamné affaire bi moy texte du ci am tamit moy né manu ñu ñëw né la xam nga lég lég sahaba radhiyallahu anhu mu wax ben wax bo xamné mu solo sax ben hadith mais ñu laaj ko mu tontu contraire lolu am nga ne ben man na am dako faté won wala après mom gis won na ci yaronni sallam wala lo xamné bokol hadith bi luy wone mbir mi waro du ni lañu dañ ko wara jëfé ni kon lolu da ci am légui lolu moy ñaari condition moy kon du am té ben texte bu ci wax bi ci tagu moy mu bañalan mu baña am keneen ko contredire bu dé texte bu ci wax mom mom mu wax lolu wax ji argument bi du waxam ndaw lolu tamit lu jara bayyi xel xam nga leg leg nit ñi nga gis xam nga julli war na mom ken mano ci taxaw naan sama serigne neena julli war na lolu wax ju yaqul moy ne bu dé yow da nga fekk mbir mi alcorane wax ko wala yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu leer kiko wax day jotali rek mano ne mom waxam la lol motax budé nak wax bi sahaba bi radhiyallahu anhu wax même budé xamul won né texte ñëw na ci am benen sahaba radhiyallahu anhu bune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxon na li argument bi du waxu sahaba bi mais waxu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam voilà kon lol moy ñaari condition il faut mu baña am benn texte bañ ci ñëw mais tamit mu baña am deuxième bi mu baña am ku ko contredire kenn wala yenen sahaba mo lol amul nom budé kenn rek lolu day suffire mu baña nek argument kon lolu moy waxu wax bu ñëkk bi bi ci téggu moy wax bi nga imam shafi'i rahmatullah alayhi wax bu mujju bi moy mazhab bu mujju bi né égypte mu né affaire bi du nek moy waxu sahaba wala jëfëm du nek argument ludul dafa budé dafa dëkk qiyas qiyas moy raisonnement par analogie yoy waxon nañ ko bur bañu guddal luñu ñëwaat moy il faut budé dafa dëppok mom moy wax ni dañu xol bi mu xol mu and ak rek qiyas bu boba mu ne ci kaw lolu ci lay nek argument kon lolu moy bu ne dañu xol ne andul ak qiyas andul mom day du nangu mu nek argument bi ci mujju nak moy li hanbali rahmatullah alayhi wax ñom ñu ne non sahaba mom waxam mom du argument du tout mom ndax abi da abi bu mu joxe la rek ta lolu manu ñu ci sukkandiko diko def argument ci l'islam ci diiné ci sharia légui waaw donc ci question bi hanafi ak maliki ñu ngi leen wax donc hanbali ak shafi'i wax li non wa demal demal ko nañu non ñetti wax la dama ne la hanafi yi rahmatullah alayhi ak maliki yi rahmatullah alayhi yépp ci li gëna siiw ci ñoom ak waxu imam shafi'i bu yagg ñom dañu ne dina nek argument bouré dafa remplir deux conditions benn bi moy mu baña am benn texte muy alcorane wala hadith bu ñew di ci wax wala amul benn sahaba wala ay sahaba